Og fra Studio B markerte The Everly Brothers at vi tilbake i vår egen tid igjen. Vi nå klar for vårt faste programinnslag, Hverdagen. Fredag. Fredag. Og i Hverdagen i dag hørte vi Robinson Crusoe. Og da står det faktisk bare igjen å si takk for denne gang, og minne om at det bedre sent enn alvor, ikke minst neste uke til samme tid.